życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 25 lipca. Minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek ustawa o ustroju sądów powszechnych, pod którą jest już podpis prezydenta. Zbiorowe zatrucia gronkowcem na koloniach koło Zawiercia na Śląsku. Na dolegliwości skarżyło się kilku dorosłych i kilkunastu nastolatków. Temat numer jeden w Rosji to zaostrzenie amerykańskich sankcji. Pada pytanie, czy decyzja poróżni USA z Unią Europejską. Jest podpis prezydenta pod ustawą o ustroju sądów powszechnych. Te informacje podczas rozmowy na naszej antenie przekazał wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. Rząd z kolei przekonuje, że decyzja o zawetowaniu ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym była trudna do zrozumienia, a teraz odpowiedzialność za reformę wymiaru sprawiedliwości spoczywa na Pałacu Prezydenckim. Prezydencki minister Paweł Mucha powiedział w radiowej Trójce, że podpis Andrzeja Dudy pod ustawą o ustroju sądów powszechnych oznacza, że żądania trzeciego weta są bezcelowe. Nie mają sensu, gdyż pan prezydent złożył podpis pod tą ustawą. W tej ustawie mamy m.in. kwestię związaną z losowaniem składów sędziowskich. W tej ustawie mamy m.in. kwestię równomiernego podziału spraw pomiędzy sędziów. W tej ustawie mamy kwestie związane z nadzorem administracyjnym wzmocnionym ministra sprawiedliwości. Rząd twierdzi jednak, że cała reforma sądownictwa autorstwa PiS-u była dobra i oczekiwana. Jej Polacy. Gabinet Beaty Szydło będzie teraz uważnie przyglądał się krokom prezydenta, zapowiadał w TVP Info rzecznik rządu Rafał Bochenek. Na pewno również w tej sprawie w najbliższym czasie pani premier spotka się z panem ministrem Zbigniewem Ziobro po to, by omówić obecną sytuację i co w takiej sytuacji również rząd powinien zrobić. Dwa prezydenckie weta odbiły się echem również za granicą. Szef MSZ Witold Waszczykowski mówił w radiowej Jedynce, że zwłaszcza po decyzjach prezydenta Dudy nie ma podstaw, by Komisja Europejska wypowiadała się na temat Polski. Karol Dermoros, Polskie Radio. Przed komisją weryfikacyjną do spraw reprywatyzacji w Warszawie stanął były warszawski radny Bartosz Dominiak. Przed godziną komisja rozpoczęła posiedzenie. Dzisiaj zajmuje się sprawą zwrotu działki pod dawnym adresem Sienna 29 w centrum stolicy. Wśród wezwanych jest też m.in. były wiceprezydent Jacek Wojciechowicz, który w ratuszu odpowiadał za plany zagospodarowania przestrzennego. Przed komisję po raz kolejny wezwano też Hannę Gronkiewicz-Walc. Zbiorowe zatrucie gronkowcem na koloniach w Kostkowicach koło Zawiercia na Śląsku. W ośrodku harcerskim bakteriami zatruło się kilku dorosłych i kilkunastu nastolatków. Jak mówi Wiesława Hammerlik z sanepidu, zbadano sprzęt, a także pracowników tamtejszej stołówki i stwierdzono obecność gronkowca. Powodują takie właśnie reakcje, że po około do 6 godzin występują silne wymioty, może być podwyższona temperatura. Takie objawy stwierdzono u dzieci. Wszyscy uczestnicy pochodzili z województwa mazowieckiego. Żadna z osób nie musiała trafić do szpitala. Na rynku pracy jest trochę lepiej niż sądzono. Bezrobocie w czerwcu spadło do 7,1%. To oznacza, że było niższe o 0,3 punktu procentowego w porównaniu do maja. To dane lepsze niż szacowało Ministerstwo Pracy. Najlepiej jest w województwie wielkopolskim. Tam zatrudnienia nie ma, trochę ponad 4% mieszkańców. Najwyższe bezrobocie jest natomiast w województwie warmińsko-mazurskim, powyżej 12%. Teraz zaglądamy do prasy w Rosji. Tematem numer jeden tamtejszych gazet jest zaostrzenie amerykańskich sankcji. Dzisiaj ma się tym zajmować Kongres USA. Niemal wszystkie gazety zwracają uwagę, że decyzja Waszyngtonu może uderzyć rykoszetem w firmy działające na terytorium Unii Europejskiej. Czy nowe antyrosyjskie sankcje poróżnią Unię Europejską ze Stanami Zjednoczonymi? Pyta już w tytule moskiewski Komsomolec. Dziennik przypomina, że amerykański kongres dziś podejmie ostateczną decyzję, czy zaostrza sankcje, czy nie, i dodaje, że jeśli tak się stanie, to Bruksela rozważy podjęcie odpowiednich środków. W ocenie rosyjskiej gazety chodzi głównie o możliwość ograniczenia tzw. wielkich inwestycji w sektorze energetycznym, m.in. budowy drugiej nitki gazociągu północnego, który po dnie Bałtyku łączyłby Rosję z Niemcami. Bruksela przeciwko Waszyngtonowi tytułuje swój tekst Rosyjska Gazeta. Dziennik podkreśla, że Unia Europejska jest przeciwna wprowadzaniu nowych amerykańskich sankcji wobec Rosji. Według gazety Waszyngton chce wywrzeć przede wszystkim presję na firmy zaangażowane we wspólne z Rosją przedsięwzięcia energetyczne, głównie w sferze dostaw gazu. Wcześniej rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow ostrzegł, że amerykańskie sankcje zaszkodzą interesom europejskich koncernów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.

Fantasy Earth, Wind and Fire na początek trzeciej godziny naszego spotkania. No i teraz już pora oczywiście na piosenkę dnia. To London Grammar z ostatniej płyty, utwór nosi tytuł Non-Believer. Troszkę się zaczyna jak Five Miles Out, Mike Oldfield, ale może się mylę. London Grammar, bardzo ładna nowa piosenka z nowej, świetnej płyty. Może tym razem będzie lepiej na liście. Polecam głosowanie polskieradio.pl/trójka. Wszystkiego najlepszego, słońca i dużo szczęścia dla solenizantów Krzyśków życzy Krzysiek ze Szczecina, szukający słońca w Elblągu. Taki list dostałem przed chwileczką. Wszystkiego najlepszego. To teraz już pora. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Ach, to lato. Wczoraj padało, a nawet lało. Dziś pochmurno. Jakbyś mnie pytał, czy smakowały mi w takiej aurze lody pokrzywowe, to powiem krótko, no mają oryginalny smak, ludzie pokrzywy nie żałują. Ale wracając do tej pogody naszej, jeśli wyjeżdżamy na kajaki, no to bida, bo trudno wiosłować w deszczu. Ale taki sposób wakacji wybierają tacy ludzie, że pogoda im nie straszna. Ale są też tacy, którzy na deszczu nie lubią moknąć, a tym bardziej nudzić się, więc tym stacjonarnym proponuję zająć się sobą. Polecam napój sezonowy kwas z buraków. Czerwone buraki i sok z surowych buraków warto pić jednak z umiarem, bo burak ma dużo cukru. Natomiast fermentacja powoduje to, że buraki stają się najzdrowszym warzywem. Cukier pozostaje pochłonięty przez bakterie, a to, co nas odżywia, jest nietknięte. Bakterie się ucieszą, bo przypomnę też tylko, że równowaga i różnorodność bakterii, czyli nasza flora jelitowa, to podstawa zdrowia i fizycznego, i psychicznego, i emocjonalnego. Wiem, że sporo ludzi kisi buraki. To stary, tradycyjny napój znany z Rosji i na Ukrainie i w Polsce. Zwiększa odporność, czyści krew, leczy kamienie nerkowe, alergie, zaburzenia trawienia, ale... Jeżeli już mamy ten sok z kiszonych buraków, warto zaczynać od jednej łyżki stołowej dziennie i powolutku zwiększać te porcje aż do szklanki soku. I jeszcze pić małymi łykami, ponieważ większa porcja zbyt mocno obciążyłaby organizm, który mógłby sobie trudno radzić z usuwaniem toksyn. Głowa bolałaby bardzo, tu i tam by nas wzdymało. Przepis na kiszony sok z buraka znajdą Państwo wszędzie. Jest prosty. Więc może kiedy pada, zacząć tę przygodę. Na straganach pełno warzyw, ale dzisiaj proponuję Państwa przekonać do ogórków. I kiszonych, i tych zwykłych, ponieważ ogórek to multiwitamina. Ma dużo witamin z grupy B i C, miedź, potas, mangan, mózg, pomoże na kaca, ten kiszony. Nie chce się jeść słodyczy, nawadnia, pobudza wydalanie toksyn, ma właściwości przeciwzapalne, poprawia nastrój i ciśnienie. Jeśli jest coś, co potrafimy ukisić i jeść regularnie, poprawi się zdrowie, energia, przybędzie siły. W tych eksperymentach nie ma nudy. Krem z dyni w maślance, bigos z ogórków, żur na zakwasie z kaszy gryczanej, cytryny kiszone w soli. Nieoczywiste zestawienia, a całkiem smaczne i zdrowe. Może warto byłoby zdyscyplinować się, choć przecież są wakacje. Odporność psychiczna na pozostałą część roku gwarantowana. Kiedyś kiszono prawie wszystko. I buraki, i ogórki, i fasolę szparagową, oczywiście po ugotowaniu, i paprykę, i pomidory. Czy od kiszenia zmienia się myślenie? No tak. Nic dla nas nie straszne, czy ponad siły nie jest. Co więcej, zdrowe jelita wpływają na zdrowy umysł. Dzieje się tak dlatego, że prawie każda dysfunkcja mózgu ma swój początek w przewodzie pokarmowym. Jelito, mówi się, że to drugi mózg, który ostrzega nas, że coś źle się dzieje w naszym ciele. O ile ciało możemy poprawić, o mózg musimy zadbać sami, we własnym zakresie. Żyjemy w czasach magicznej pigułki na wszystko, a jej urok jest zniewalający. I ta wiara w leki zastąpiła nam już zdrowy rozsądek. Normalne jest być zdrowym do końca swoich dni, czerpiąc radość z tego, że po prostu jesteśmy. A to, co kiszone na talerzu, zamienia się w samo dobro. Oryginalna propozycja wakacyjna. Kto wie, może właśnie jest ten czas. Pozdrawiam z gór mimo wiszących chmur, z nadzieją, że jutro będzie słońce. Grażyna Dobroń. Poetka. Na dodatek poetka. Grażyna Dobroń, dziękujemy bardzo. Instrukcja obsługi człowieka. Sok z kiszonych buraków. Pyszny, ale czy nie uczula? Muszę zapytać przy okazji. 21 minut po godzinie 11. Ogłoszenie społeczne. Moja mama nie jest sama, bo choć mnie nie widać, ja już jestem. Kobieta w ciąży niestety czasem napotyka na problemy. Moja mama bardzo się martwi. Choroba dziecka w okresie prenatalnym, choroba ciężarnej, bieda, samotność. Każda mama, która znalazła się w trudnej sytuacji, ma prawo do pomocy. Fundacja Rzecznik Praw Rodziców. Mama nie jest sama. www.mamanieistsama.pl. Portal dla mam, które napotkały poważne trudności i dla osób, które chcą im pomóc. Kocham cię, mamusiu. Ogłoszenie społeczne. Wierzyłeś zawsze w to, co dobre, pierwsze i czyste. Zabrakło drogi sercu bliskiej. Wybrałeś ciszę. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś dziś, twoja iskra się we mnie tli. Będę niosła ją dalej w świat. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Nad miastem chmur pobladłe cienie, martwe ulice, powracasz do mnie, myśli śnieniem, furkotem skrzydeł. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś, wiedz, w moich żyłach, że twoja krew z pestki pragnień zakwita zad. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. A dziewczyna z rzeką w tle jest naszym gościem dzisiaj, Anita Lipnicka. Dzień dobry. Dzień dobry. Piotrek Baron będzie mi zazdrościł, że jesteś dzisiaj w studiu. To może umówmy się tak, że jak płyta się pojawi, to odwiedzisz jego. A właśnie, żeby było sprawiedliwie, właśnie. Dokładnie. Wyczytałem gdzieś... zacznijmy jeszcze od ptaśka. Wiesz, że to było dokładnie rok temu, 22 lipca Nie. 2016 roku. Ta piosenka pojawiła się na liście, spędziła 28 tygodni. Przypomniały mi się czasy i wszystko się może zdarzyć. No, fajnie, fajnie. Faktycznie, zobacz, jaka rocznica. Nie wiedziałam nawet, że to było dziś. No właśnie, wyczytałem gdzieś, że to jest po raz pierwszy od dawna, kiedy nagrywasz płytę w Polsce i z, nie z muzykami sesyjnymi, tylko ze swoim zespołem. Tak, Oni się nazywają chłopakami. Oni się nazywają Kapelusze, czy to tylko taki pomysł? Tak nazwaliśmy się, to znaczy zespół, z którym gram, The Hats, ponieważ to była jedyna adekwatna nazwa do zestawu kolegów, z którymi pracuję. Oni kochają kapelusze i noszą je na co dzień i zamiast wymyślać coś wymyślnego, zostali kapelusznikami po prostu. A chciałam jakby nadać im jakieś imię i spersonifikować bardziej tą sytuację, ponieważ jest to wyjątkowy zestaw ludzi, z którymi pracuję od blisko 3 lat i na tyle jest nam i towarzysko, i zawodowo fajnie, że nagrywamy sobie razem płytę i spędzamy nad tym dużo czasu, fajnego czasu i pomyślałam, że warto ich jakoś wyróżnić, że to nie jest zestaw sesyjnych muzyków, tylko autentyczna historia na żywym organizmie, która się dzieje, tworzymy wspólnie. To kto to są te kapelusze? To jest tak, Piotr Świętoniowski, który gra na keyboardach, ale również i na gitarach. Bartek Miarka który gra na banjo, na ukulele, na przeróżnych instrumentach strunowych, Kamil Pełka na basie i na kontrabasie i Bartosz Niebielecki na bębnach. I tak sobie gramy w sumie w 5 osób już od 3 lat. No właśnie, i ta piosenka, ta nowa, która miała premierę w Trójce nie tak dawno, bardzo ładny obrazek do tego singla. Czy to będzie tytuł też całej płyty, czy nie? Właśnie tak się skłaniam ku temu, bo tytuł płyty jeszcze się nie narodził, ale pomyślałam, że z miasta byłoby adekwatne bardzo do zawartości płyty merytorycznie, ponieważ płyta powstawała nad jeziorem w przepięknych okolicznościach przyrody, stąd jest przesiąknięta w ogóle przyrodniczymi krajobrazami w tekstach, ale również jest kilka piosenek totalnie z miasta, o miastowym życiu, aczkolwiek nie do końca w pozytywnym wydźwięku, ale zobaczycie sami, no. Także może faktycznie płyta, która będzie już jesienią, będzie miała ten sam tytuł, co singiel, który teraz promujemy. A gdzie robiłaś to piękne zdjęcie? Zdjęcia robiliśmy, słuchaj, w dziczy nad Wisłą, do okładki płyty i do promocji singla. Natomiast teledysk, który dzisiaj mamy... Jaki dzień, miesiąca? Dzisiaj mamy 25. To jutro już będzie premiera teledysku do piosenki z miasta, do którego autorem zdjęć jest Wismol, którego kocham bardzo twórczość i reżyserem jest Jędrzej Guzik. To jest taki team dwuosobowy. Oni stworzyli mnóstwo takich właśnie przyrodniczych, pięknych klipów i nas też odwiedzili podczas kampu muzycznego w Sowich Górach i tam skręciliśmy obrazek ruchomy do piosenki z miasta. No właśnie, jak było w Sowich Górach? Podobno tam dużo jest... dużo słów. Tak? Słuchaj, no tam jest pięknie. Ale słów ptaków czy słów grzybów? A tego i tego. Na pewno, chociaż na grzyby nie udało nam się pójść. Ponieważ spędzamy dużo czasu w domku, gdzie rozkładamy sprzęt i te kolonie, czy też kampy muzyczne organizujemy, kiedy możemy, ponieważ mój zespół jest z Wrocławia, więc trudno się spotkać gdzieś tam na sali prób, w sali prób, ponieważ mamy też dzieciaki i rodziny, to zawsze jest tak chaotyczne, jeżeli spotykamy się na parę godzin, więc po prostu się pakujemy, wyjeżdżamy i spędzamy dużo czasu ze sobą muzykując nad jeziorkiem. Na grzyby jeszcze nie poszliśmy, ale byliśmy na zamku i w różnych... Próbowaliśmy odkryć ten skarb, bo to on tam jest. A, to tam gdzieś, tak. Nie jeden zresztą, więc cały czas szukamy, ale bez powodzenia na razie. Po twoich płytach z Johnem ta nowa płyta to będzie taki chyba trochę powrót do przeszłości. Do przeszłości. No mam nadzieję, że do przyszłości. Ale taki w dobrym tego słowa znaczeniu. Wiesz co, no podczas nagrywania i koncertowania z Johnem powstały dwie moje płyty też solowe, ale o zupełnie innym charakterze i klimacie muzycznym. Czegoś innego szukałam, byłam w innym miejscu w życiu, a zawsze to życie jakoś determinuje też dźwięki, które tworzę. I tak jak tutaj opisuję nieraz i staram się to zobrazować najprościej, to moje poprzednie dwie solowe płyty były w odcieniach niebieskich, a ta będzie bardzo zielona i słoneczna i będzie na niej dużo energii. I coś takiego się we mnie stało. Nie wiem, może to życie po 40 sprawia, że nam się chce. No, wyglądasz jak 20, a poza tym strasznie modnie ubrana jesteś tutaj. Jestem, na okładce, tak. Bo to teraz się nosi takie rzeczy, takie prawda? Takie rzeczy, tak. Ania Gacek, Ania Gacek takie też nosi u nas tutaj. No proszę, boho. Tak? Okay. Nie wiedziałem, że to tak się nazywa. A powiedz mi, czy masz jeszcze jakieś kontakty z Londynem, z muzykami? Z muzykami mam tylko po prostu przyjacielskie, mailowe kontakty. Kontakty moje z Anglią nadal są żywe, bo obecnie jestem żoną Anglika, więc jakoś ta Anglia się przewija w moim życiu w sposób bardzo, nie wiem, jakiś taki no, intensywny. Mój mąż był twórcą klipu do Ptaśka na przykład i teraz też... stworzył logo nasze Anita Lipnicka and the Hats i jest też autorem bukletu do płyty. Także jakoś ta Anglia, nie wiem, jak ja tam nie jeżdżę, bo już miałam taki moment, powiedziałam już koniec z tą Anglią, z tymi Anglikami, z tą muzyką, którą ciągle tam w tej Anglii nagrywałam, to proszę, co się stało? Poznałam Anglika i wyszłam za mąż i teraz Anglia do mnie przyjechała. No właściwie nie tak najgorzej, bym powiedział. Prawda? Jakoś tak. Związki międzynarodowe jakoś tak. A kiedy dokładnie wychodzi płyta, już wiesz, czy to? W listopadzie, dokładnej daty nie znam, ale tak to wszystko poobliczaliśmy, że to będzie najbardziej optymalnie, bo studio mamy rozłożone w czasie i wcześniej się nie da, więc trzeba czekać. A jak jesteście, że tak powiem, na jakim etapie w tej chwili, ile piosenek jest już? Piosenek jest już, to znaczy teraz jesteśmy na takim etapie, że 7 sierpnia wchodzimy do studia i rejestrujemy lwią część materiału, potem mamy jeszcze część nagrań we wrześniu. A nagrywamy też w pięknym studio w Lubrzy, też w Nawsi, po prostu w Starym Młynie, więc jakoś tak nas ciągnie za miasto. Prawda, jak to się zmieniło? Kiedyś trzeba było jechać do Londynu, żeby takie studia znaleźć. I... Nie, bardzo się pozmieniało. Naprawdę, jest świat jest tutaj, także nie trzeba nigdzie jeździć i szukać go. Jest bardzo fajnie i to wszystko też zależy też od jakichś takich międzyludzkich wibracji, sytuacji. Czasami się coś tak podzieje fajnie, że wychodzi i nie trzeba szukać dalej. Piosenka Z Miasta zadebiutowała tydzień temu na liście w pierwszej 30. Podglądałem dzisiaj, idzie do góry, więc trzymajmy kciuki. Idzie. Polskie Radio PL, Łukasznik Trójka. Z Miasta Anita Lipnicka and the Hats. Dziękuję ci bardzo. Wszystkiego dziękuję. Najlepszego i do następnej dobrego, okazji. Dobrych wakacji. Zabierz z miasta mnie nad wodę gdzieś, do lasu wybierz. Potykam się o własny cień i myśli swoich już nie słyszę. Huk maszyn wszędzie, radio gra, piosenki, zabierz z miasta mnie, ja w mieście żyć już nie umiem. Kochanie, zabierz z miasta mnie, na łąki wieś, gdzie wonne rosy. Na mchu mnie połóż w ciszy drzew, powplataj liście w moje włosy. Zasyp w głowie zgiełk i szum, skrzydłami pszczół, płatkami kwiatów. Kochanie, zabierz z miasta mnie, umieram tutaj oca. Zatrzymaj mnie. z miasta. No i to przy okazji ustaliliśmy prawie tytuł płyty, która ukaże się w listopadzie. Anita Lipnicka and the Heads, a piosenka tytułowa w zestawie do głosowania na listę polecam polskieradio.pl/trójka. Sutherland Brothers and Quiver. Też dawno tego nie słyszałem. To już. Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej i Marek Niedźwiecki życzą Państwu miłego dnia. Filmoteka Narodowa i Instytut Audiowizualny przedstawiają. Andrzej Muszyński. Fajrant. Czytają Marcin Przybylski i Wiktoria Gorodecka-ja we wszystkich rolach żeńskich. Aktorzy Teatru Narodowego w Warszawie. Muzyka Miłosz Wośko. Na wschód. Odcinek 12. Znów przyszła wiosna. Ulice przypominały lodowe kaniony. Przynajmniej od północy. Po drugiej stronie, od trzech, słońce wygrzewało mury białe jak sól wielicka. W uszach coś dzwoniło, dzwoniło coraz dźwięczniej. Wiatr bił o szyby jak w Czarnej Jaworowej. Wyszedłem na rynek. Ludzie dwójkami, trójkami, plecami do słońca zmierzali w moją stronę, z roześmianymi czerwonymi twarzami, ze zmarszczkami wyraźnymi jak dratwy. Szli wciąż w jednym kierunku, akurat w tę stronę rynku, jakby skądś wszyscy wracali. Może chodzili sobie oglądać nowe słońce. To tam za wzgórzami, nisko na niebie, wynurzała się o świcie jedyna taka jasność w roku. W połowie marca 2012 roku wyjechaliśmy z Marią i Beniem na weekend do Neapolu. W Neapolu było zimniej niż w miasteczku. Spaliśmy w hotelu na Starym Mieście. W hotelu, nie hostelu. Wreszcie byliśmy jak Niemcy. Nie w adidasach i ortalionowych dresach, jak ojciec na wycieczce do Pragi w 97 roku, lecz w płóciennych bucikach, w mokasynach. To nic, że dopiero marzec, bez skarpetek, w koszulach w drobną kratkę firmy Columbia i w skórzanych paskach ze sklepu, a nie z bazaru. W okularach z polaryzacją za 60 euro. Wyszliśmy do trattori napić się wina, a nie jak w Norwich, by otępić umysł wódką w uścisku i madła minionego i nadchodzącego tygodnia. Czuliśmy się radośnie puści, autentycznie gotowi na wszystko. Choćby na podejście do jednego z tych stalowych wielorybów zacumowanych w porcie, które jak 500 lat temu opływają czarny ląd i prują na daleki wschód, skąd zwożą do nowego sklepu w miasteczku herbatę wschodniofryzyjską. Drugiej takiej szansy możemy nie dostać. Wyseplenił Beniu, popijając Pinot Grigio z ustami pełnymi małży w tymianku. Zostawiamy sobie po 30 koła, a resztę wdmuchujemy w biznes. To jest nasz czas. Musimy teraz wejść na rynek z aerożelami albo nanokrzemionką. O cynie też myślę, ale o zwykłej cynie. Cyna drożeje w Europie, a Chińczycy ją wykopują za darmo. Wiesz, co mam na myśli? Widziałem na Alibabie. A potem opychają całe rolki tego dziadostwa 100% taniej. No, nie ma siły, żebyś czegoś takiego nie sprzedał z dużą marżą. Tylko jest jeden problem. Tam trzeba wszystko klepnąć na miejscu. Chińczyk ci nie sprzeda towaru na gębę. Przynajmniej pierwszy raz. Beniu pluł w talerz z korupkami małża i widziałem, że tylko wykwintność miejsca powstrzymuje go od plucia na ziemię. Postanowił zostawić kelnerce 10 euro na piwku. Nawilżył palec na języku, przetasował banknoty i beknął. Maria poczerwieniała ze złości. Beniu usprawiedliwił się. Kochanie, każdy kaszle inaczej. Ja bym w pierwszej kolejności podpisała umowę z Centrum Rozwoju Technologii przy Uniwersum. Mm-hmm. Zobaczcie, ile tam firm mają w komplecie. Mm-hmm. Sami muszą jakoś rozliczać się ze swojej misji sfatania nauki i biznesu. My też im jesteśmy potrzebni. Łatwiej wtedy od dofinansowania. Maria trochę mechanicznie dołożyła swoje 3 grosze. Albo sery sprowadzajmy z Italii i szynkę parmeńską. Otworzymy sklepik na rynku, skoro ten nowy sklep z herbatami i kawami świata hula, to czemu nie to? Zrobimy rewolucję w miasteczku. Taką wizję miałem ja. Nie. Nie ma szans. Nie, to nie ten rynek. Beniu szybko ją rozwiął. Ja myślałam o czymś innym, powiem wam szczerze. Zaczęła żwawiej Maria. Projekt zima-lato. Założyłabym sklep, w którym można kupić produkty na upały i mrozy. Wchodzisz na ślepo i wiesz, że dostaniesz to, czego ci potrzeba. Widziałam w sieci amerykańską firmę produkującą specjalne maski na mróz z wkładką nanotechnologiczną. Osłania oczywiście policzki i nos, jak typowa maska narciarska, ale przepuszcza powietrze jak Gore-Tex, tylko o wiele bardziej wydajnie. Możesz normalnie oddychać, pracować, bo wyprowadza na zewnątrz całą wilgoć, nie zamarza. No, niech tylko wrócą zimy, jak teraz w Ameryce. Za 20 lat ma wrócić mała epoka lodowcowa. Badacze podobno zgadzają się ze sobą wyjątkowo, bo ma to jakiś związek z aktywnością Słońca. Będziesz pierwsza na rynku, Maryś. Przyklasnął Beniu i zerwał się do toalety. Gdy wrócił, podszedł raz jeszcze do kelnerki, po czym usiadł. Po chwili na stole pojawiły się 3 kieliszki grappy. Beniu podniósł po raz ostatni kieliszek, zwracając się wyraźnie do mnie. Za rok pijemy. Marysia pokazała pierścionek zaręczynowy, który nosiła przez całą podróż, ale oczywiście nie zwróciłem na niego uwagi. A ty kiedy, kolego? Zapytała nieco uszczypliwie. Następnym razem to polecimy lotem albo Alitalią, a nie tym traktorem na skrzydłach, zaperzył się Beniu, próbując zrobić sobie miejsce dla nóg w samolocie Ryanaira. Wróciliśmy do miasta z duchem Italii, ale podupadłego i na uboczu. Mówiło się zawsze miasteczko. Jego nazwę wymawiało się od święta. A miasteczko trzeszczało. Trzeszczało na wiosennym wietrze, jak szalupa ugrzęzła w konarach. I marzyłem, by wreszcie którejś nocy wyrwała się i pożeglowała na bogate Czechy. Najlepiej w nocy, gdy nie widać Tatr, gdy nie ma Tatr. I jest tylko wiele obiecujący czarny przestwór. A może to oni, jak Bazyl i Foka, dalej rządzili? Jak ojciec w 1989 roku dopalali kiepy w wąskich, ciemnych uliczkach i czekali cierpliwie, aż wróci ich czas? No więc spokój. Żadnych kombinacji z miłością do Arabów i Żydów. Ci drudzy już byli. Do 30 roku życia mówiłem espresso zamiast espresso. Albo gdakają zamiast gdaczą. Schow zamiast schowaj. Pisałem jak grafoman. A nawet gdy po wielu latach nauczyłem się w miarę, ale tylko w miarę poprawnie mówić, dalej nie lubiłem wyjazdów do miasta. Strach, który wypełniał mi całe ciało, gdy pociąg dojeżdżał do jego centrum, nie był jednak wynikiem kompleksu małomiasteczkowego, powszednim strachem przed czymś szybszym. Był zwykłą obawą przed odsłonięciem w tłumie. Może jednak trzeba było odkopać starą fosę, która chroniła przez wieki miasteczko pełne kruszców, miodu i korzeni? Najlepiej o świcie, gdy nocna zmiana przeżywa największy kryzys, a strażnik miejski, 1760 netto, przyjmuje łapówki jak dobre słowo. Wiktoria Gorodeckaja i Marcin Przybylski czytają nową powieść w Trójce. Andrzej Muszyński, Fajrant. Muzyka Miłosz Wośko. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie. Barbara Marcinik. Zapraszam na wakacje z trójkową lekturą od poniedziałku do piątku około 11:50. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową, Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. Teraz już wiemy, jak sprawić, aby podróż samochodem minęła naszemu dziecku bez dyskomfortu lokomocyjnego. Sadzamy je na przednim fotelu. Ustawiamy nadmuch na twarz. Ale przede wszystkim podajemy mu Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. Zingiberi z Rizoma zmniejsza odczucia wymiotne i skołowanie podczas podróży. Olu, jak się czujesz? Super! I zobacz, nie jest senna ani otępiała. Dobrze, że wybraliśmy Lokomotiv. Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. No, nieźle przycieli. Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Sony Smart TV 48 cali Wi-Fi za jedyne 1990 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny.